Agur entzuleak, urte astapen untako merkaldietaz baliatu nahi nuen nere luka ahalantzeko. Iduritzen zitaudan, moda kontuek sekulan txobera ezkasu eginik, berrogei urteak pasaturik, pundu hori lantzeko ordua gina zitzautala. Orain gizondua nintzala, aita familiakoa, etxaldeko buru, nere itxura landu behar nuela eta gehiago plantian agertu. Beraz, marka famatuenetako denda batera joan iz. H eta M, H&M. Burtsan untxan notatua izanki fidagarria zela uste nuen. Saltegian txartuta, jantziak trumilka, estilo guzietan, amaiera gabeko lehoak, artikulu guziak bata bestea baino prezio apalagoan. Juskabat galdua izanki saltzailearen gana noa nere aranguren txalatzeko kontseilu eske. Hoja beraz, bilagunak jantzi sailetan barna abiatzen girela, parke batean pasiatzerat abiatzen bagine bezala. Baina ez dut atsegin handirik bizi ukan shopping momentu hortan. Hautu sobera, kolore, argi, musika, abisu, ensegu, hautatze, uste, dudak, ahasean nintzen, zer jari nintzen hor ere pentsakete ahasean nintzen. Saltzailea oharturik besotik hartzen nu eta aldagune batera tiratzen. Seko hasten zaut. Behan ezazu, ez dut uste zure lekuan ziren hemen. Ikusten dut, saltzeko asmatuak ditugun mekanismo guziek ez dutela espero dugun ondorio onik zure gain. Funtsian oroak ere ez dute deusetan ondorio onik. Arropak, behar baino gehiago ekoizten ditugu. Atzerrian, ekialdean, Afrikan, langileria esklaboen gisa lanean aharaziz. Inguramenan ondorio dramatikoak eragiten ditugu, urak eta lujak kutsatuz. Ekoizpena mugatu beharrean, bat-bateko etekiner kasu egiten dugu bakarrik, sautze eta ondarkin pentsa ezinak eraginez. Gainerat, klima destrakatze fenomenuan pizu handia dugu, beroketa efektuen gasen 100%-a eraginez. Jantzi gintza sailo soa eraldatu behar liteike. Ni berriz harrapatua, ados hori guzia bainan gauza garrantzitsuetaz berriz ingisten, ni afera hortan zer, nere luka zer. Ez azula deus alda. Dituzun lahuzko zapatak Portugalen ekoiztuak dira. Galtza, bigarren eskuko jean bat duzu. Kamiseta bidezko merkataritzatik ateratzen da. Gaina aldiz, amamak artilez trikotatua dautzuna duzu. Eta buruko boneta olo honen ekoiztua da. Bai, parte diferenten koherentzia landu behar zinuke, izaitekotz, baina ez ahangura. Hori da gaur egungo modan izaitea. Segi ezazu ohela eta jantzi gintza saila oroak hortara dadila.